reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry, czwartek, 3 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Prezydent Janukowycz wydał rozkaz strzelania do demonstrantów na kijowskim Majdanie, a w pacyfikację byli także zaangażowani Rosjanie. To wyniki ukraińskiego śledztwa. Bez wyroku w sprawie bilingów i inwigilacji Trybunał Konstytucyjny wróci do sprawy za miesiąc. Smog i saharyjski kurz w Londynie. Zanieczyszczenie powietrza w stolicy Wielkiej Brytanii jest największe w Europie. Ukraińscy śledczy nie mają wątpliwości. Rozkaz strzelania do demonstrantów na Majdanie wydał osobiście były prezydent Wiktor Janukowycz, a wykonywali go szefowie MSW i Służby Bezpieczeństwa. W brutalną pacyfikację demonstrantów zaangażowani byli także Rosjanie. Brali udział w planowaniu akcji i szkoleniu ukraińskich oddziałów specjalnych. Dochodzenie w tej sprawie prowadziły wspólnie Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa oraz prokuratura. Ustaliły, że bezpośrednio do protestujących strzelali funkcjonariusze dwóch oddziałów specjalnych, Alfa i Berkut, i że ślady ich działań próbowano zatrzeć. Nowy szef Służby Bezpieczeństwa Walentyn Nalywajczenko poinformował, że ukraińscy funkcjonariusze byli szkoleni pod Kijowem przez rosyjskich agentów. Te grupy miały rozkaz samego szefa Służby Bezpieczeństwa Aleksandra Jakimenki. Nie tylko zapewniono mieszkania, ochronę i inne rzeczy, ale też doprowadzono im specjalne rządowe linie telefoniczne. Sam Jakimenko przyjeżdżał składać raporty tym grupom. Sam Jakimenko niejednorazowo przyjeżdżał na dopowiedź do tych grup. Jak Rosjanie komentują te doniesienia? O tym nasz moskiewski korespondent. Jak informuje agencja RIA Nowości, funkcjonariusze FSB stwierdzili jedynie, że niech te oświadczenia pozostaną na sumieniu służb bezpieczeństwa Ukrainy. Na razie milczy w tej sprawie resort spraw zagranicznych. Wcześniej szef resortu Siergiej Ławrow domagał się międzynarodowego śledztwa w tej sprawie. Świadectw o tak zwanej sprawie snajperów nie uda się już zamieść pod dywan. Zbyt długo nas okłamywano, wykorzystując kłamstwa do wprowadzania w błąd zachodniej opinii publicznej. W marcu rosyjskie stacje telewizyjne wyemitowały wywiad z byłym szefem ukraińskich służb specjalnych Aleksandrem Jakimenko, który stwierdził, że za tragiczne zajścia w Kijowie odpowiedzialni są opozycyjni politycy i państwa zachodnie. Sugerował też, że nacjonalistycznych bojowników szkolono m.in. w Polsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w sprawie rosyjsko-ukraińskich stosunków zapadła dziś kolejna ważna decyzja. Gazprom podniósł Ukraińcom ceny gazu. Zapłacą od kwietnia 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. To ponad 200 dolarów więcej niż do tej pory. Trybunał Konstytucyjny nie dostał dokumentów z Warszawskiego Sądu Okręgowego i dlatego wyrok w sprawie zasad inwigilacji przez tajne służby sędziowie odroczyli. Do sprawy powrócą najpewniej za miesiąc, bo do 5 maja Warszawski Sąd ma czas, aby przysłać dane dotyczące tego, jak często i w jakich sprawach sąd wydawał zgodę na pozyskiwanie bilingów obywateli. Ksenia Maćczak. Wnioskodawcy mają nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zdyscyplinuje tajne służby i ograniczy dopuszczalność sięgania przez nie po bilingi obywateli oraz ograniczy stosowanie podsłuchów. To dlatego, że jak wskazywał zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, obecnie nikt nie panuje nad tym, kiedy nas służby podsłuchują, jak długo i jakie informacje pozyskują. Nie ma żadnego organu, który by w sposób zewnętrzny wobec służb kontrolował to wszystko i to jest bardzo poważny problem. Służby oczywiście się bronią. CBA Paweł Wojtunik. My nie inwigilujemy obywateli, my weryfikujemy, sprawdzamy informacje o przestępstwach. Zanim jednak Trybunał wyznaczy granicę między obroną interesów państwa a inwigilacją obywateli, chce jeszcze wiedzieć, kiedy i na jakie metody pozwalał służbom Warszawski Sąd Okręgowy, bo ten jako jedyny takiej informacji Trybunałowi nie przedstawił. A to o tyle ważne, że jak tłumaczył konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, w państwie demokratycznym nie możemy sobie pozwolić na wszechwładzę służb. Pytanie tylko, w jakim zakresie Trybunał obecne regulacje zmieni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Oszust z Myszkowa w rękach policji. Mężczyzna podszywał się pod pracownika różnego rodzaju instytucji państwowych, obiecywał załatwienie na przykład w pracy, a w zamian wyłudzał pieniądze. Działał na terenie całego województwa śląskiego i przez kilka miesięcy wzbogacił się o prawie 20 tysięcy złotych, mówi Magdalena Modry-Kamień z myszkowskiej policji. Śledczy ustalili, że mężczyzna powoływał się na wpływy m.in. w policji, w straży pożarnej, a także w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Obiecywał załatwienie pracy, prawa jazdy lub też oferował pracę i wyjazdy zagraniczne. Usłyszał 10 prokuratorskich zarzutów. 42-latek trafił do aresztu i grozi mu 8 lat więzienia. Groźna mieszanka w londyńskim powietrzu. Brytyjska stolica od 3 dni walczy ze smogiem i chmurą drobnego saharyjskiego piasku, który osiada w całym mieście. Z Londynu Grzegorz Drymer. Pył pokrywa jednolitą cementowo-szarą warstwą wszystkie londyńskie samochody, czerwone autobusy i budki telefoniczne. Suszące się w ogródkach i na balkonach pranie nadaje się ponownie do prania. Wiszące w powietrzu kurz sprawił, że powietrze w Londynie i okolicach osiągnęło najwyższy poziom skażenia, 10 na 10-stopniowej skali. Komunikaty radiowe i telewizyjne ostrzegają astmatyków, aby nie wychodzili z domów, gdyż poważny atak duszności może grozić nawet śmiercią. Komisja Europejska ostrzegła brytyjski rząd, że zanieczyszczenie atmosfery w Londynie jest w tym tygodniu najgorsze w całej Europie i narusza unijne normy. Brytyjska Agencja do Spraw Środowiska tłumaczy, że zjawisko jest nietypowe, a winę ponosi nie brytyjski przemysł, tylko wschodni i południowo-wschodni wiatr, który przyniósł nad Anglię zanieczyszczenia sąsiadów oraz egzotyczny saharyjski kurz aż z północnej Afryki. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. U nas powietrze czyste, wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady możliwe na południowym wschodzie. W nocy od minus 4 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i do plus 5 na południu. Jutro w całej Polsce, w prawie całej Polsce pogodnie, niewielkie przelotne opady tylko wysoko w górach. Na zachodzie silniejszy wiatr. Temperatura w Gdańsku jutro 9 stopni, w Warszawie i w Bydgoszczy 11, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 13, w Krakowie 14 i we Wrocławiu 15, czyli nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem tylko 6,66 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w 3 smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 6,66 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Bonjour, bonjour! Tu wasz ulubiony kucharz Lisnera. A teraz mam dla was przepis na kolacja très délicieux. Na początek otwierasz lodówkę, sięgasz po jeden ze śledzi Lisnera w sosie, dla nastroju włączasz belle musique i voilà! Świeża ryba w doskonałym sosie gotowa. Kolacja na dziś. Śledź w jednym z pysznych sosów. To musi być Lisner. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 7 maja odbędzie się uroczysta premiera filmu Powstanie Warszawskie. Wszystkie zdjęcia nakręcone zostały w 1944 roku. Archiwalny materiał został dziś zmontowany, pokolorowany i udźwiękowiony, ale siła leży w oryginalnych zdjęciach z powstania. Jeden z kamerą ze studia, ze statywem stojący. Jeden z ręczną kamerą zdobytą na Niemcach. Ta sama scena widziana z różnych punktów widzenia. No tak też koledzy pracowali w czasie powstania. Koledzy sprzed 70 lat. O filmie opowiemy już za chwilę. Czy pielęgniarka może wypisywać recepty? Pomysłodawcy twierdzą, że usprawniłoby to pracę w służbie zdrowia. Pielęgniarka odciąży lekarza. Mi jest wszystko jedno zasadniczo, kto mi przepisze, bo może mi też pan Arłukowicz przepisywać, jeżeli chce. Ja chcę mieć lek. Pytanie co na to pielęgniarki i lekarze, o tym za pół godziny. Do Muzeum Narodowego w Warszawie wrócił dziś zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej obraz Schody pałacowe. Został odnaleziony w 1945 już przez Amerykanów, jak się okazało, uwaga, w bibliotece na półce między książkami. O losach schodów pałacowych opowiemy jeszcze w pierwszej godzinie audycji. Po 17:00 relacja Tomasza Gorazdowskiego z Ameryki, a później Biegam, bo lubię i piosenka z biegowej listy przebojów, to około 17:20. Walczymy, to tytuł dzisiejszego reportażu. Walczą opiekunowie osób niepełnosprawnych. Walczą przed Sejmem, ale my opowiemy o ich codziennej walce w domu. Nie jest to, jak pani widzi, lekko. Wujek go bierze na ręce. 60 kg. Z łóżka trzeba go na rękach zanieść do ubikacji w pozycji siedzącej już. Posadzić go na toaletę. Hop. Jestem chrzestnym ojcem Grzegorza, w związku z tym po śmierci ojca, no to tak jak na chrzcie się obiecuje, że zaopiekuje się. Śpię tutaj, bo wieczorem trzeba Grzegorza położyć spać. Rano podnieść i całą toaletę zrobić. A jeszcze i siostra potrzebuje. A i siostrę trzeba obsłużyć. Walczymy. Reportaż o 18:15. Zapytamy także o wiosenno-letnie plany naszych zimowych olimpijczyków, którzy dziś odbierali gratulacje od prezydenta. Tak naprawdę to będzie tylko miesiąc bez sezonu. No w tym czasie bardzo chcę odpocząć. Przełom maja i czerwca zaczniemy już treningi na skoczni. Z olimpijczykami spotkamy się w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Będzie także niespodzianka dla miłośników poezji, ale to kilka minut po 18. A teraz 12 już minut po 16. Rozpoczynamy piosenką dnia Cage the Elephant. To jest grupa, która przygotowała tę piosenkę. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335 w każdej sprawie. Halinka dzisiaj, tak? Halinka? Halinka dziś przy telefonie czeka na państwa głosy. Tak więc i o sporcie można porozmawiać. Halinka dodaje, że tak, ale tylko o boksie. Sunset, tomorrow it will rise. Time. Little Closer, to Cage the Elephant. To była nasza piosenka dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To ma być pierwszy tego typu film na świecie. Trwają ostatnie prace nad dramatem wojennym non-fiction o powstaniu warszawskim. Obraz powstaje wyłącznie w oparciu o oryginalne kroniki wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku. Zdjęcia są pokolorowane i udźwiękowione. Te zabiegi wraz z montażem są jedynymi ingerencjami w nagrania powstańczych operatorów. Dziś pojawił się teledysk promujący produkcję. Pomysł polegał na wykorzystaniu przede wszystkim ujęć z filmu i połączenia go ze współczesnością. Karim Martusewicz, autor muzyki do filmowej piosenki. Tak w skrócie mówię o tym, co przedstawia obrazek. Natomiast zaczęło się od tego, że producenci zwrócili się do mnie z propozycją, abym napisał muzykę do piosenki. I podszedłem do tego z ogromnym zaangażowaniem. Starałem się w tej krótkiej formie wydobyć jak najwięcej emocji, przemyśleń. I jest to moim zdaniem długa opowieść zawarta w tych kilku minutach. Z pana punktu widzenia także sprawa osobista. Sprawa osobista, ponieważ jestem synem, nie wnukiem, jestem synem powstańca. Miałem takie szczęście. Jak nazywał się pana tato i gdzie walczył w powstaniu? Eugeniusz Wlaś, pseudonim Gabi. Mój tato był młodym harcerzem Szarych Szeregów i był łącznikiem i zwiadowcą, łącznikiem między Bielanami a Puszczą Kampinoską. Na linii Bielan-Warszawa była odcięta i w pewnym momencie powstania już tylko dzieci mogły się przedostawać z rozkazami, z meldunkami, a także ze zwiadem. Będzie go pan wypatrywał w filmie? Filmu jeszcze nie widziałem. Film jest tajemnicą do samego końca i nie wiem, w których rejonach Warszawy się pojawiał, ale może też spotkam, może gdzieś dojrzę kolegów taty, których też od małego miałem zaszczyt znać. Zaraz się zacznie! Biegnie! Witek, osłoń kamerę! Jak to oko! Wszyscy będą oglądali i zobaczą, jak było naprawdę. Na przykład jest tu sekwencja walk o pastę. Tadeusz Filipkowski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Tych wychodzących, szalony sukces dla nas. Zobaczenie tych 100 kilkudziesięciu Niemców z rękoma na góry. Pokornych, grzecznych, bojących się już, prawda, o swoje życie wychodzących. To był jeden z większych sukcesów też powstania. Zresztą jak się rozgaduje na temat zdobycia pasty, to muszę powiedzieć, że znaleźli się tu w momencie tego zdobycia wszyscy fotoreporterzy BIP-u. Jeden z kamerą ze studia, ze statywem stojący. Jeden z ręczną kamerą zdobytą na Niemcach. Jeden z amatorską. I filmowano to z różnych pozycji. Także otrzymaliśmy obraz jak helikopter w ogniu, jak z najlepszej fabuły, prawda? Ta sama scena widziana z różnych punktów widzenia. No tak też koledzy pracowali w czasie powstania. Niestety do dzisiaj już żaden z nich nie żyje. Film ma głównych bohaterów wzorowanych na prawdziwych postaciach. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dwóch operatorów, którzy idą przez powstanie, filmując to powstanie. Najpierw oni, pracując dla Biura Informacji i Propagandy, filmują takie sceny częściowo inscenizowane. Mówię, te kamery były bardzo cenne i taśma filmowa cenna, więc dowódcy nie pozwalali chodzić na pierwszą linię walki tym operatorom. Oni namawiali żołnierzy, żeby grali u nich pewne sceny, znaczy, żeby mówić prawdę, musieli inscenizować. No a później się okazuje, że powstanie jakby dociera wszędzie już i ten moment krótki radości, euforii, właśnie możliwości namawiania żołnierzy, żeby grali w ten, kończy się, bo po prostu powstanie już zaczyna być wszędzie i kamera już jest na pierwszej linii frontu, filmuje walkę. Ci dwaj bohaterowie, jest między nimi interakcja, oni w jakiś sposób ze sobą rozmawiają. Po to ich wymyśliliśmy, że było można zrozumieć te zdjęcia, oni ze sobą rozmawiają, oni idą przez powstanie, oni czasami rozmawiają też z ludźmi, których widzimy na ekranie. To jest pierwsza tego typu produkcja na świecie, jeżeli chodzi o całość. Tak, to jest pierwsza produkcja tego typu na świecie. Musieliśmy nawet znaleźć nazwę, dlatego znaleźliśmy nazwę, to jest dramat wojenny non-fiction. Nikt czegoś takiego wcześniej przed nami nie robił. Co ważne, film nie będzie służył tylko popularyzacji wiedzy o powstaniu. 1% dochodu ze sprzedaży biletów zostanie przekazany powstańcom warszawskim i żołnierzom Armii Krajowej. A z twórcami filmu rozmawiał dziś Damian Kwiek. Tu Trójka. Mętów, przekrętów, psów sklepów.

Rękodzieło to nauk. Artystka, rękodzielniczka Zofia Borucińska. Ale słodki uzależni i słodki nauk. W okolicach północka albo i po, kiedy i sprawy bieżące zawodowe, i kwestie rodzinno-dziecięce zostają już ogarnięte, człowiek ma taką pokusę z jednej strony, że może chill out, może film, a jednak druty i inne materiały kuszą i właściwie wygrywają. Link do gry podesłał mi kolega z pracy i okazało się, że ta gra jest bardzo, bardzo wciągająca. Pani Hania dała się wciągnąć w grę internetową. Najbardziej wciąga to, kiedy zdobywa się kolejny etap, czyli w momencie, kiedy, nie wiem, uda się zdobyć 512, później wyzwaniem jest zdobycie 1024, później jest już tylko krok do 2048. Czytałam artykuł, że 0,13% chyba tylko graczy udaje się zdobyć ten wynik, z tego co pamiętam. Mi się udało. Jestem dumna z tego powodu. Jest satysfakcja, że się zdobyło, ale jest jakaś tam pustka. To dotyczy akurat wydarzeń o zupełnie innej skali, zupełnie innej wadze. Psycholog dr Maksymilian Bielecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Ale bardzo ładnie to nazwał depresją wiechy nasz wybitny, już nieżyjący psychiatra Kępiński, który mówił, że ludzie, którzy całe życie marzyli o zbudowaniu domu, kiedy wreszcie to się udawało i zawieszali tę wiechę, no to potem pojawiała się ta pustka. Tę wiechę wieszamy sobie czasem na domu, czasem na doktoracie, czasami na własnej firmie, no ale ciężko mi jest uwierzyć, że dla kogoś takim ważnym życiowym osiągnięciem będzie osiągnięcie mistrzostwa w grze, w której gra na przystanku tramwajowym, dajmy na to. Cóż się dzieje, kiedy projekt się kończy? Projekty właściwie nigdy się nie kończą. To jest tak, że one jedne implikują drugie, jedne przechodzą w drugie, trzecie przechodzą w osiemnaste, osiemnaste w czwarte i tak to właśnie się toczy. To nie jest tak, że no dobra, koniec, mogę odsapnąć? Mogę odłożyć, mogę wreszcie te bolące palce rozmasować? No ja tak nie mam. To jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i jeśli kończę jakiś projekt, to już wiem, że następny chciałabym zrobić jeszcze lepiej, jeszcze fajniej albo zupełnie inaczej. Albo wiem, że czego się nauczyłam, a gdzie popełniam błąd, gdzie się mogę z niego wycofać, a gdzie już nie. Każdy pokonany maraton to jest duże szczęście, bo wygrało się ze swoimi słabościami. Lekkoatleta, maratończyk Mariusz Giżyński. No ale jak tą walkę się wygra, nie podda się, to jak się kończy maraton, jest się szczęśliwym, bo raz, że się osiągnęło metę, już się skończyło to cierpienie, ale dwa, to no, osiągnęło się swój cel i to cel, który jest no, trudny. Trudny, no to wtedy jest radość. I nie miałem jeszcze tak, żeby po maratonie iść dosyć maratonu, albo mieć chęć takiego odpoczynku totalnego. Już nie chcę teraz o tym myśleć. Nie, nie, nie. To zawsze było tak, że ten następny maraton już mnie motywował. To oczywiście zależy od tego, jakie miał cele. Psycholog sportu Dorota Pietrzyk-Matusik. Jeśli jego celem było tylko i wyłącznie zdobycie złota, no to nagle okazuje się, że no już nie ma tak naprawdę co zdobyć. Przykładowo Michael Phelps na jednych igrzyskach zdobył złoto czy dwa, natomiast na następne igrzyska jechał z myślą o zdobyciu kompletu złotych medali. Oczywiście zależy to też od zawodnika, tak? No, są zawodnicy, którzy nie cieszą się ze złota. Okazuje się, że na igrzyskach w Pekinie była jedna zawodniczka, która po zdobyciu złota powiedziała, że jej to złoto absolutnie nie cieszy, bo teraz ona już wie, że na następne igrzyska będzie musiała jechać i będzie musiała się przygotowywać do nich i z myślą o tym, że musi to złoto jeszcze obronić. Nie wiem, czy pustka, to dziecka. Miałem już cele takie wyższe. Zawsze marzyłem o igrzyskach. Ciężko tutaj w moim przypadku mówić o takiej pustce, bo nigdy nie osiągnąłem jeszcze swojego celu. Są osoby, które odpuszczą, natomiast są też takie osoby, które po imprezie głównej będą chciały dalej się przygotowywać do czegoś kolejnego. Maratończyk może na przykład przygotować się do ultramaratonu albo poćwiczyć jeszcze pływanie, jazdy na rowerze i przygotować się do triatlonu. Pytanie, czy państwo mają coś takiego, co aż tak wciąga? 22,7 trójek. A o to, czy lepiej gonić, czy złapać króliczka, pytała Magda Karczewska. Tego filmu o powstaniu warszawskim. Moim zdaniem uważam, że niepotrzebnie film został pokolorowany. Jednak bardziej by oddał atmosferę tamtych dni, gdyby był czarno-biały. Myślę, że może pan być zaskoczony. Premiera, uroczysta premiera 7 maja. 22:07. Minęła 16:30 w Trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Chcieli porwać kilku Ukraińców, w tym ważnego polityka. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że zatrzymała w obwodzie lwowskim dwóch obywateli Rosji, którzy zamierzali pojmać kilka osób, w tym jednego z kandydatów na prezydenta. W ich samochodzie znaleziono laskę trotylu, 16 pocisków, a także zeszyt ze spisem samochodów, którymi posługuje się kandydat na prezydenta, oraz grafik jego przejazdów. Kijów nie podał jednak nazwiska kandydata, którym interesowali się Rosjanie. Chcą odstrzelania dzików, a także bezpańskich psów i kotów. Podlaska Izba Rolnicza domaga się zmniejszenia populacji tych zwierząt w regionie w związku z przypadkami afrykańskiego pomoru świń. To właśnie dwa dziki padły ofiarą tego wirusa. Izba proponuje wprowadzenie całorocznego sezonu polowań na dziki bez względu na płeć i wiek. Ponadto, jak podkreśla, zagrożeniem mogą być także bezpańskie psy i koty mające kontakt z padliną w lesie. Obywatele Mołdawii będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz i to już od 28 kwietnia. Decyzję w tej sprawie ostatecznie zaakceptowały unijne kraje oraz eurodeputowani. Osoby, które mają paszporty biometryczne, będą mogły od końca kwietnia podróżować do krajów strefy Schengen i pozostać na ich terytorium do 90 dni. Mołdawia jest pierwszym krajem Partnerstwa Wschodniego, który spełnił wszystkie wymogi wprowadzenia ruchu bezwizowego. Negocjacje z Kiszyniowem w tej sprawie trwały 4 lata. Wysiłki władz Mołdawii opłaciły się, napisała w oświadczeniu unijna komisarz do spraw wewnętrznych. Podkreśliła, że to wzmocni kontakty gospodarcze, społeczne i kulturowe między Unią i Mołdawią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruch pociągów na linii Warszawa-Łódź już bez utrudnień. Na tej trasie rano w Pruszkowie wykoleił się wagon pociągu towarowego i przez kilka godzin zablokował przejazd. Teraz pociągi powinny kursować już bez żadnych kłopotów. Kolejne informacje w Trójce o 17:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami, przelotne opady możliwe na południowym wschodzie. Temperatura zróżnicowana, -4 stopnie na Podlasiu, w centrum +1, a na południu +5. Jutro w całej Polsce pogodnie, prawie, bo niewielkie przelotne opady, tylko wysoko w górach. Na zachodzie z kolei silniejszy wiatr. Temperatura w Gdańsku 9 stopni, w Warszawie i w Bydgoszczy 11, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 13, w Krakowie 14 i najcieplej we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy znak jakości. Czyli co warto przeczytać? To wydawnictwo na pewno okaże się, a wiem to po lekturze, bardzo ważną książką dla wielu naszych słuchaczy. Wyczerpujące i zajmujące recenzje książek wyróżnionych trójkowym znakiem jakości. Co piątek za kwadrans 8. Pan wie, czym to może grozić? Nie, w ogóle nic nie wiem. Ja słucham pana redaktora. Zaprasza Michał Nogaś. Sponsorem audycji jest Woblink, księgarnia oferująca czytniki książek oraz e-bookowe nowości. Więcej na woblink.com. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od byłej dziewczyny? Po pierwsze, powody, dla których jest byłą dziewczyną, są pewnie nadal aktualne. Po drugie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że opowie ci o swoim nowym chłopaku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Opel, sami fachowcy. Opel Movano Furgon już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę w Trójce historia obrazu zrabowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Obrazu, który dziś wrócił do polskiego muzeum. A to za 3,5 minuty, a teraz Political Fiction to tytuł piosenki Beaty Przybytek. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. Political fiction, your policy of love, you don't feel anything woman than so. Political fiction, don't sell this trash to me. Siedem trójek w sprawie filmu o Powstaniu Warszawskim, w całości opartego na kronikach powstańczych. Ja natomiast uważam, że bardzo dobrze się stało, że film został pokolorowany, ponieważ przed momentem widziałem nawet teledysk. I uważam, że to mogło się wydarzyć choćby dzisiaj, choćby za oknem, gdy świeci słońce i trawa jest zielona. Jest bardzo dobrze, że go pokolorowali, że żyli tacy ludzie jak my i to się działo na co dzień. Osobiście myślę podobnie, bo my postrzegamy tamto powstanie przez pryzmat kronik czarno-białych, ale wtedy świat był tak samo kolorowy jak dziś. Kolory były te same i ludzie też byli kolorowi. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71335, a teledysk promujący film znajdą Państwo w internecie. Polecam. Zapraszamy do Trójki. Teraz inna historia z historią. Ma niewielkie wymiary, zaledwie 33 na 26 centymetrów, ale wielkie znaczenie. Obraz weneckiego malarza Francesco Guardiego, Schody pałacowe, przedstawia schody do Pałacu Dożów w Wenecji. Wspinają się po nich tragarze, a w cieniu arkad weneckiego pałacu stoją panowie w wytwornych strojach. To obraz, który wrócił do Polski po tym, jak wywieźli go z naszego kraju hitlerowcy, a jego fascynującą historię opowie Państwu Łukasz Walewski. Ten niewielki obraz Guardiego został zakupiony przez Polskie Muzeum Narodowe w 1925 roku od kolekcjonera Leona Kranca. Latem 1939 roku w obliczu zbliżającej się wojny obraz zapakowano i umieszczono w piwnicy muzeum. To były skrzynie, w które te dzieła pakowano. Te skrzynie miały swoje numery. Tłumaczy obecna dyrektor muzeum Agnieszka Morawińska, której ojciec w tym pakowaniu pomagał. Wówczas pracujący w muzeum jako kierownik magazynów muzealnych tego między innymi dokonywał. Wkrótce po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie rozpoczęło się systematyczne rekwirowanie i wywożenie dóbr kultury do Niemiec. Obraz Guardiego przewieziony został do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, która stanowiła taki rodzaj składnicy dzieł sztuki zabezpieczonych przez Niemców, tak zwanego pierwszego wyboru, czyli najcenniejszych dzieł sztuki, obok Leonarda, Rafaela, Rembrandta, przeznaczone do wywozu do Rzeszy. One miały zasilić Muzeum Hitlera w Lińcu. Mówi Monika Kunke z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1943 roku z Biblioteki Jagiellońskiej obraz trafił do siedziby gubernatora generalnego Hansa Franka na Wawelu, gdy hitlerowcy byli już w tarapatach. I w czasie ewakuacji naprawdę nieduży obraz zapakowano znowu w skrzynię na Wawelu i wywieziono do miejscowości Zichau, później do Murau, prawdopodobnie później do Cieplic. Tutaj już są same znaki zapytania, bo nie wiadomo, co się działo. I obraz dopiero się pojawił w naszej świadomości w 59 roku na Uniwersytecie w Heidelbergu. Został odnaleziony w 45 już przez Amerykanów. Jak się okazało, uwaga, w bibliotece, na półce między książkami. I choć Guardiego zidentyfikowano, to stało się coś wyjątkowo szokującego zdaniem ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. To brak reakcji polskiej w latach 58-62, kiedy to Niemcy sami domagali się znalezienia właściciela tego obrazu i nikt z Polski po ten obraz się nie zgłosił. Potem sytuacja jeszcze raz się powtórzyła pod koniec lat 60., a więc można powiedzieć, że w tamtych czasach nie za bardzo dbaliśmy o to dziedzictwo, zwłaszcza malarstwo obce, które zostało wywiezione. Jest to smutna konstatacja. Potem od 1998 roku podejmowano próby odzyskania tego obiektu, ale były to próby mało profesjonalne, no i w związku z tym dopiero w 2010 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sformułowało wniosek restytucyjny, który okazał się w finale skuteczny. Po międzyrządowych rozmowach i pomocy prawników udało się sprawić, że w poniedziałek szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier przekazał obraz polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu, który dziś przypomniał, że to nie jedyne poszukiwane przez nasz kraj dzieło. To są tylko szczątki tego, co Polska straciła, bo szacujemy nasze straty wojenne na około 500 000 egzemplarzy. Na liście najbardziej poszukiwanych są choćby portret młodzieńca Rafaela, autoportret z paletą Aleksandra Gierymskiego, Włoszka Anny Bilińskiej, Bohdanowiczowej i portret młodej kobiety Olgi Boznańskiej. A obraz Guardiego o wyjątkowej historii i urodzie w specjalnej skrzyni trafił dziś z powrotem na swoje miejsce do Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie. A ten rok, jak zapowiada Ministerstwo Kultury, ma być dotąd najlepszym, jeśli chodzi o powrót do Polski dzieł sztuki. Minister Zdrojewski, choć nie zdradza szczegółów, liczy, że w okresie świąt wielkanocnych Polska odzyska kilkadziesiąt obrazów. A o historię schodów pałacowych pytał dziś Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17:17. Yeah. trzeba wybierać sobie takie hobby, które jest niekończącą się uciechą. Ja gram na gitarze i dlatego cały czas mnie to cieszy i zapominam o Bożym świecie. A co do Michaela Phelpsa, to mimo że zdobył wszystkie złote medale na kolejnej olimpiadzie, to teraz leczy się z depresji bardzo ciężkiej. Tej gitary to panu zazdroszczę. 22.7 trójek albo ZD3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Resort Zdrowia chce wyróżnić pielęgniarki i scedować na nie obowiązek wypisywania recept. To nowy pomysł Resortu Zdrowia, który szuka sposobów na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. Wiąże się to z przejęciem przez lekarzy pierwszego kontaktu części obowiązków specjalistów. Z kolei lekarze w przychodniach miałyby odciążyć pielęgniarki. A co na to pacjenci? Mi się wydaje, że dla lekarzy będzie lepiej, bo jeżeli nie ograniczą biurokracji, tej papierologii całej, no to przynajmniej odciążą lekarza, że chociaż przez te 3 minuty, co wypisuje receptę, będzie mógł poświęcić pacjentowi. A jeżeli ja się leczę już od 94 roku, mam w karcie, jakie leki potrzebuję, no to przecież tylko kretyn kazałby mnie badać. To robiłyby pielęgniarki i ten lekarz, który siedzi na dyżurze, wypisuje recepty dla przewlekle chorych, mógłby zająć się pacjentami. No i bardzo dobrze, bo w sumie generalnie miałyby wszystko w karcie dokładnie, z dawkowaniem, z dozowaniem. Plus kartę pacjenta, plus prawda, kartę oczywiście, pacjenta. Żeby wpisać, że recepta była wypełniona. I po co lekarz ma to robić? Może nie jest to takie głupie? Jest mądre. Moim zdaniem jest mądre. My nie mówimy receptom nie, bo nie. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk. Tylko Resort Zdrowia, jeżeli ma jakieś radosne pomysły na tworzenie prawa i zadań dla pielęgniarek, to chcielibyśmy siąść razem i efekty pracy widzieć. Z tego, co słyszałam, to ma być nobilitacja pań pielęgniarek. Mam nadzieję, że tak będzie to odbierane, bo takie są nasze intencje. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński. Ale oczywiście za tym kryją się też nowe obowiązki, nowa odpowiedzialność, nie tylko nowe uprawnienia. Takie uprawnienia w Europie mają na przykład pielęgniarki w Wielkiej Brytanii, czy też w Irlandii, Holandii. Panie, pielęgniarki nie mówią nie, cieszą się z tej nobilitacji, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i chodzi tutaj przede wszystkim o tę odpowiedzialność i jakiego rodzaju to miałyby być recepty. Myślę, że to odciąży w znaczny sposób lekarzy, czyli lekarz przepisał jakieś recepty, wie, że ta recepta będzie musiała być kontynuowana przez dłuższy czas i nie będzie wymagał od tego pacjenta kolejnej konsultacji, czyli zbadania. To są na ogół przewlekle chorzy. Rzeczywiście to są przewlekle chorzy, to są głównie w opiece długoterminowej. Nas niestety nawet nasz resort nie szanuje i mówię to z całą odpowiedzialnością, ponieważ na debacie 18 marca, którą to debatę zorganizowała Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych na temat tego zabezpieczenia społeczeństwa polskiego świadczenia realizowane przez pielęgniarki, byli różni decydenci, byli parlamentarzyści, byli przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, Praw Obywatelskich, pani minister Wójcicka, pan minister Piruk. Wszyscy, ale zero reakcji z Resortu Zdrowia. Poza tym, że przygotowują nam, pielęgniarkom, działania, które podniosą nasz prestiż, to znaczy będziemy wypisywać recepty. Jeszcze muszę zapytać o tę odpowiedzialność, bo pamiętamy, jak niedawno przetoczyła się wielka dyskusja, pretensje lekarzy o każdy znaczek, który na recepcie był źle postawiony i przecież lekarze udowadniali, że własnym portfelem ryzykują. Ktoś może powiedzieć, no tak, to lekarze nie chcą, to teraz pielęgniarki będą wypisywać, będą miały swój stempelek, swoją pieczątkę i to one będą odpowiadać. Prawdopodobnie tak. Muszą być prowadzone programy kształcenia dla nowych pielęgniarek, a dla tych, które już funkcjonują, odpowiednie kursy i szkolenia, żeby mogły nabyć te uprawnienia. Mi jest wszystko jedno zasadniczo, kto mi przepisze, bo może mi też pan Arłukowicz przepisywać, jeżeli chce. Ja chcę mieć lek. Pielęgniarki musiałyby przechodzić specjalne kursy i tylko po ich ukończeniu miałyby prawo wypisywania części recept. Pytała o to Ewa Dudzińska, tymczasem pani Renata twierdzi, że to nic nowego. Od kilku lat lekarz rodzinny mojej mamy wysługuje się pielęgniarkami, które wypisują recepty, a on je tylko podpisuje. 22.7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. They killed your mind. say and wait for me all. W sprawie zwiastunu filmu Powstanie Warszawskie, powiem szczerze, że obejrzałem go sobie właśnie stojąc w korku na smartfonie. Ciarki mam na całym ciele i nie wydaje mi się, żeby wersja czarno-biała była w stanie wywołać takie emocje, jak film kolorowy czy pokolorowany będzie mógł wywoływać. Zapraszamy do Trójki. 22,7 Trójek albo SMS-em 71-335. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję kosmiczną sankcję. Agencja NASA postanowiła ograniczyć kontakty z Roskosmosem, czyli ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Amerykanie będą współpracować z Rosjanami jedynie przy projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czy ta decyzja sprawi, że obydwa państwa na nowo rozpoczną wyścig zbrojeń? Według profesora Zbigniewa Lewickiego, amerykanisty z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sankcja ma raczej wymiar symboliczny. Zachód rozsądnie uderza Rosję tam, gdzie ją to boli wizerunkowo, gdzie to jest nagłaśniane, gdzie świat o tym mówi, gdzie uczeni rosyjscy, czy przedsiębiorcy rosyjscy, czy wojskowi rosyjscy widzą, że ich współpraca dotychczas, na której zyskiwali oczywiście, urywa się, kończy, jest zawieszana. Ta współpraca w kosmosie była istotnym elementem czegoś, co można nazwać pokojowym współistnieniem, ale nie powoduje zbytniego upokorzenia. Nie jest to zaprzestanie współpracy, a jedynie ograniczenie. Paweł Wojtkiewicz ze Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. To ograniczenie sprowadza się do niekontaktowania się personelu NASA z personelem, przedstawicielami rządu Federacji Rosyjskiej. Wszelkie inne formy współpracy, które miały miejsce do tej pory, kontakty pracowników NASA z tymi przedstawicielami na konferencjach, na spotkaniach, dalej są możliwe. Chodzi o to, żeby nie przekazywać pieniędzy Rosjanom. Hubert Bartkowiak z portalu kosmonauta.net. Ponieważ w tej chwili, przez najbliższe jeszcze 3 lata, Stany są uzależnione od rosyjskich sojuszów właśnie w wynoszeniu astronautów do stacji, a za jedno miejsce NASA płaci prawie 71 milionów dolarów. I zapewne jest to też czynnik, gdzie administracja Obamy po prostu nie chciała w ten sposób przekazywać tych pieniędzy stronie rosyjskiej. Możemy powiedzieć, że jest tutaj drugie dno. Amerykanie od czasu zamknięcia programu wahadłowców płacą Rosjanom za wystrzeliwanie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 70 milionów dolarów za każde siedzenie. Amerykanie cały czas pracują nad własnym systemem wnoszenia ludzi w przestrzeń kosmiczną i być może ta sytuacja doprowadzi do tego, że prace nad tymi rozwiązaniami znacznie przyspieszą. Prawdziwym znakiem rozłamu byłoby właśnie zerwanie tej współpracy przy ISS. No a to się w tej chwili wydaje niemożliwe, ponieważ byłby to prawdopodobnie koniec stacji. Stacja nie może bez tych dwóch partnerów współpracujących istnieć po prostu. Wyścigów w kosmosie już w tej chwili nie będzie, ponieważ to już jest nie ten etap. Kiedyś sukcesy kosmiczne były przekładane na sukcesy polityczne. My pierwsi na Księżycu, my pierwsi to, my pierwsi tamto, prawda? Czyli co znaczy, że nasz ustrój jest lepszy, skoro jesteśmy pierwsi. W tej chwili już tego typu myślenia nie ma. Badania kosmosu przestały być seksy i nie przekładają się na sukcesy propagandowe, więc to już nie jest ta epoka, żeby ścigać się w kosmosie. Czy nam to się też odbije czkawką? W Polsce pewnie bezpośrednio nie, a jeżeli mówimy o europejskich działaniach w przestrzeni kosmicznej, to kto wie, czy nie będzie to kolejny krok, ponieważ często europejskie satelity są wynoszone rosyjskimi rakietami. Czy to z Bajkonuru, czy też z Gujany Francuskiej teraz. W przyszłości może się zdarzyć tak, że w ramach, powiedzmy, akcji odwetowej, na przykład Rosjanie nie wyślą kolejnej rakiety Europejczykom i może to być jakiś taki, powiedzmy, rykoszet tego, co w tej chwili dzieje się w tych stosunkach między NASA a Rosją. Rosjanie mogą stracić coś więcej niż tylko prestiż w tym momencie, bo wydaje się, że Amerykanie zawsze byli tą mocniejszą stroną w tej współpracy. Rosjanie tracą dostęp do technologii, do wiedzy. To jest strata. Oczywiście to nie jest strata nieodwracalna, to nie jest coś, co by zrujnowało cały program kosmiczny rosyjski, podobnie jak inne sankcje nie zrujnują Rosji. Ale to będzie taka nauczka, że to już nie jest tak, jak było. Ta współpraca po zakończeniu zimnej wojny jest już tak wielowarstwowa, tak wielowymiarowa, że tak naprawdę nie możemy raczej mówić o aż takim oziębieniu stosunków między oboma krajami. Raczej przewidywałbym, że współpraca będzie dalej postępowała, niż nastąpi jej regres. Pierwsze elementy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trafiły na orbitę okołoziemską w 1998 roku. Początkowo projekt ISS miał być zamknięty w 2015, ale administracja prezydenta Obamy postanowiła jednak, że stacja będzie finansowana nawet do 2028 roku. O skutki ograniczenia współpracy między NASA i Rosją pytał Mariusz Krzemiński. Co ciekawe, jeden z jego rozmówców powiedział, że badania kosmiczne dziś nie są już sexy. No i pytanie, jakie w takim razie badania są sexy dziś? 22,7 Trójek.